że za często się nagranie podoba, to wydaje mi się, że nigdy dość. Joanna Dark i w nowej wersji Płoną góry, płoną lasy. 13 minut po godzinie 4. Budzik małpa polskieradio.pl mailowo 2 2 7 3 telefonicznie i jeszcze smsowo 71335. No, niezmiennie powtarzamy kontakt z nami na trzy sposoby, a jako że na trzy sposoby czas na znak sygnał, który brzmi trzy szybkie ciach ciach. Że zakatarzony? Nie, bo między innymi pan Andrzej, który odezwał się jako pierwszy dziś mailowo, pyta, czy pan Budzik dzisiaj boso do roboty przyszedł. Jeszcze nie, ale zacięcie takie do morsowania. Nie. Niektórzy mawiają, że to pierwszy krok już zrobiony. Chęci są. O, sygnał od pana Andrzeja. Dziś w Wieluniu 6 stopni nie pada, chociaż lekka mgła. Dziś do Ławy po Kraków wzdłuż A4. Pozdrawiam, pan Andrzej, nominalnie z okolic Ryk. Dziś nie boso, nie. Pan Andrzej jako pierwszy dziś mailowo. SMS-owo krótko i na temat pan Julian o tym, że melduje się i listę podpisuje hojnów. Pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy słuchają. Pan Julek dziś jako pierwszy SMS-owo, a telefonicznie pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. No taki hej do przodu, we wtorek, Środa Wielkopolska jako pierwsza. Na zewnątrz 7, na Kociołku, na hali już w robocie 30, ale dobijemy do 40 spokojnie. No i już do roboty się bierzemy. Pan Leszek jako pierwszy dziś telefonicznie. Serdecznie gratulujemy dzisiejszym budzikowym przodownikom. Ciąg dalszy, trzech szybkich, jutro o zwykłej porze, ale jeszcze będzie okazja do tego, by sprawdzić listę obudności krajową i zagraniczną. Do tego serdecznie zapraszamy. Kto żyw, kto przy radioodbiorniku, niezmiennie powinien dać znak swojej obecności właśnie tamże. 17 minut po godzinie 4. No to za chwileczkę. Powitanie nowego dnia. Przed nami już nie poniedziałek, to już mamy za sobą. Przed nami wtorek. Przeżywamy jedni szczęście, inni poranny dramacik. Trzeba obudzić się jeszcze, gdy za oknami ciemno. Ciemno to będzie prawie do siódmej, bo po siódmej ma obudzić się pierwszy promyk słońca. Słońce zajdzie po 17, dzień potrwa ledwie nieco ponad 10 godzin. Dziś imieniny Antoniego, Marcina i Rafała. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Jakby nie liczył, 3 godziny przed wschodem słońca. 297 dzień tego roku przed nami, ani się obejrzymy, za 68 dni już będziemy rok młodsi. Wtorek, 24 października. Dzień dobry Państwu. Tylko tobie chcę powiedzieć to co czuję dziś, kiedy przychodzi nas. Tylko tobie, tylko tobie dam białą różę i wszystko to, co mam. Oh, wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. Oh, wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. Tylko ciebie mogę kochać tak do końca, jak kocha się tylko raz. Tylko tobie dam skrzydła wiatru i wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. To, co ma, tylko tobie dam wszystko to, co ma. La, la, la, la, la, la. tobie, tylko tobie dam kolorowy sen i wszystko to, co mam. Wszystko to, co mam, tylko tobie dam wszystko to, co mam. Wszystko to, co mam, tylko tobie dam wszystko to, co mam. O, właśnie to. No, nie chciałem wchodzić w słowo śpiewane. Wszystkiego najlepszego. To dołączamy upominek muzyczny do życzeń dla wszystkich dzisiejszych solenizantów. Na dobre rozpocznie się nowy dzień, by tych magicznych słów nie zabrakło. O, tak sobie pomyślałem o takich życzeniach. 25 minut po czwartej. Budzikowe kalendarium. Tak jak zwykle o tej porze przypominamy sobie trzy wybrane wydarzenia z historii. 17-18 wiek. W 1648 miało miejsce podpisanie pokoju westfalskiego. Zakończyło wojnę 30-letnią w Europie. To było 369 lat temu. Teraz 1725 rok. Wówczas to zmarł Pietro Scarlatti, włoski kompozytor, organista i klawesynista, autor oper i sonat, także mszy i pasji. A jeszcze 1795 rok, wówczas to Rosja, Austria i Prusy podpisały traktat rozbiorowy w Petersburgu. To trzeci rozbiór Polski, przypomnijmy, 1795 rok. Na rozgrzewkę. Trzy daty z historii, co bardziej historia bliższa naszemu sercu, nie tak odległa z przeszłości, także z muzycznego kalendarza, to już za niecałą godzinę. Bardzo serdecznie zapraszamy. A za niecałe 4 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza. No, ta prognoza to dzisiaj ma znaczków, no nie wiem ile, ale to chyba jedna z najdłuższych prognoz świata. Proszę zostać z nami. Szczegóły za chwilę. Najdroższy bilet i ustawiasz się do jazdy przodem, lecz skąd możesz wiedzieć, gdzie los ma początek swój, a gdzie ma ogon? Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg wie jak wyjątkowy, martwisz się, nie zaśniesz skoro z tobą jedzie. Jakbyś się zachował, gdyby on pozostał, ale zniknął przedział. Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to. pociąg będzie opóźniony. Czemu się nie boisz tego, czy on jedzie we właściwą stronę? Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg wie jak wyjątkowy, ale mylisz się. Renata Przemyk i utwór zatytułowany Odjazd. No to już prawie 4:30, odjazd z prognozą pogody. Uwaga, kto może zamknie oczy i wyobrazi sobie tę część Europy, w której się znajdujemy, ale nie tylko, także akalic. Europa północno-zachodnia i południowo-wschodnia pod wpływem niżów z ośrodkami nad Grecją oraz południowo-wschodnim Atlantykiem. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą wyże z centrami nad Alpami, Hiszpanią oraz Zatoką Fińską. To dopiero wstęp. Prognoza pogody teraz się zaczyna. Mówiłem, że będzie długaśna. Polska w obszarze lekko obniżonego ciśnienia związanego z tymi wyżami. Jedynie na zachodzie kraju zaznaczy się Zatoka Niżowa z ciepłym frontem atmosferycznym. Jeszcze jeden sygnał mamy, bo tak przydałoby się dopiero. Akapicik pan synaptyk zrobił. Pozostajemy w chłodnej masie powietrza, ale za frontem z zachodu napływać zacznie cieplejsze powietrze polarne, morskie, a więc jednak ocieplenie. Tak, z 6 na 8 stopni. Powyżej zera. Jeszcze jeden sygnał moglibyśmy. Poranek w zachodniej połowie kraju oraz na południu mglisty. W dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami, głównie na północnym wschodzie. W zachodniej połowie kraju oraz na krańcach południowych popada deszcz. Wysoko w Beskidach i Sudetach deszcz i deszcz ze śniegiem, a wysoko w Tatrach tak jest. Sam śnieg. Wiatr południowo-wschodni, słaby. Na wybrzeżu umiarkowany. Wysoko w górach w porywach do 60 km na godzinę. W Tatrach znów, tak jak wczoraj, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne dziś dodatkowo. Ciśnięcie rośnie w południe w Warszawie, wyniesie 1013 hektopaskali. A na termometrach już kończę. Od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 8-10 w centrum. Najwyższa temperatura do 13 stopni na Dolnym Śląsku. Patrzę, czy na drugiej stronie karteluszki coś jest. Nie ma. No, po tak długaśnej prognozie pogody myślę, że wszystkim nam należy się odpoczynek. Można otworzyć oczy. Za 28:05 pierwsza część naszego cyklu rozgrzewkowego. Trzy na raz. Część pierwsza. Puszczają pąki, ptaszek zaśpiewał, że znów na łąki. Wiosna powraca zielonym kwieciem, wietrzy się tapczan, cieplej na świecie. Pies węszy chętniej w parku za kijem, mogło być pięknie, lecz ty wciąż tyjesz. Czemu otyłość gaśnie nasza miłość? Lato upływa, nocleg pod kocem, ludzie przy żniwie. ogniwa, upał, czas poceń. Kaczki postawię, płyną ochoczo, świerz styka w trawie, bo cóż ma począć. Larwa się zmienia, co rusz w motyla, a ty, ma miła, znowu tyłaś. Twą otyłość gaśnie nasza miłość. Twą otyłość gaśnie nasza miłość. Hey-a! Deszcze i pluchy, wrzesień dziś umknął, przepadły muchy. A na ulicę wróciły płaszcze, jesienne życie, chmur kilkanaście. Wcześniej do nory, gra byle futrzak, dłuższe wieczory, ty coraz grubsza. Twą otyłość gaśnie nasza miłość. Już sobie odpoczęliśmy po takiej prognozie pogody. Dobrze, dobrze. Dwa, może trzy słowa sprostowania do dzisiejszego cyklu Trzy na raz. Po pierwsze, traktujemy to śmiertelnie poważnie, oczywiście. Po drugie, jako zabawę i rozgrzewkę naszych szarych muzycznych komórek. A po trzecie, takie wyjątkowe uzupełnienie dzisiejszym cyklem. Nie chcemy nikogo drwić, nikogo dotknąć ani zranić. No tak czasem bywa, że łączą się piosenki w... Wydaje mi się, logiczną całość się połączyło redaktorkowi pod kopułką i chciałby się podzielić niniejszym, w pewien sposób rozgrzać szare muzyczne komórki także państwa. Ciekawi jesteśmy odpowiedzi. 71335, tu i teraz bawimy się SMS-owo, krótkie wiadomości tekstowe dotyczące tego, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców, a jest coś. Przypomnę, nie chcemy tu żadnych śmichów, chichów, nie chcielibyśmy nikogo dotknąć tą tematyką. Traktujemy to rzecz jasna także poważnie i o tym jeszcze będziemy mówić. No ale ciekawi jesteśmy, cóż to takiego. Traktując jako zabawę, oczywiście wszystkie odpowiedzi dopuszczalne, chcielibyśmy znaleźć tę najprawdziwszą z prawdziwych, wyróżnić ją także nagraniem okolicznościowym. 71335, część druga i trzecia naszego cyklu Trzy na raz, a ja powiem tylko, że za 23 minuty będzie piąta. Miał mieć łatwe życie słon. Bóg dał mu na kurdu plibron. Twa zaś powinność wszelka, mimo tej rady kurdu belga, by zawsze chłopot wprawiać go. Do góry głowa, niech się słoń schowa, do góry podnieś broń. Thank you.

motyl. No i rzeczywiście dziś w kalendarzu jak nic. Dzień walki z otyłością, o tym jeszcze będziemy mówić. A wyróżnienie dla pana Leszka z Kruszwicy, który to próbował 4,5 roku, ale poprawka była, że to chyba fauna i flora. Z tym atrakcyjnym Kazimierzem jakoś nie bardzo, ale i słoni, motylek, naprawdę jestem pełen podziwu. Szybciusieńko, 4:44, 44 i 44 sekundy. Nie zdążyłem. Żoną miałam być, miał być ślub i wesele też. Już zaprosiłam gości, kapela z rodzinnych stron miała tam grać, bukę na dwa. Matki pobłogosławiły dawno nam. Był umówiony ksiądz, bukiet mi przywieźli z białych róż. Welon już na głowie, kościół pęka w szwach, babcia we łzach, cichutko łka. Organista daje znak, a jego brak. Sukienka samotnie w szafie śni, nie założy jej już nikt. Nie dowie się, czemu tak stało się. Że zaznaczyłem, że nie chcielibyśmy nikogo dotknąć, ani zranić, ani nie chcielibyśmy wkładać kija w mrowisko, ani tym bardziej w szprychy. I pani Jania z Jastrzębia Zdrowia. Jakaś delikatna aluzja do kobiecej wagi. Nie, absolutnie. Nagraniem słoń na pewno nie. Ale tym motylkiem jak najbardziej. Z pozdrowieniami, z najlepszymi życzeniami na nowy dzień. Cieszyn się kłania i pan Szymon także się cieszy. Kłaniamy się nisko. Witamy w budzikowym gronie. Pan Adam z Jeżowej. Pan budzik. To znaczy, że zaraz fajrant. Pozdrawiamy wszystkich z nocnej zmiany. Sygnał od pana Pawła. Kłaniamy się. W szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy. Z naszej skrzynki mailowej, także z ostatniej chwili, sygnały od państwa, które napływają niezmiennie, i od pani Magdy, i od pana Andrzeja. Kraków na nasłuchu w Krakowie plus 9. Sygnał od pana Adama, który to tanecznie rozpoczyna nowy dzień z małżonką. Pan Zdzisław, tak jak wczoraj, tak i dziś. Całe 9 w Łodzi. Wałbrzych na nasłuchu, pełne zachmurzenie, no i choroba dopadła. Panie Tadeuszu, zdrowia życzymy. Szybciusieńkiego powrotu do formy. Strzebiatowa. Pan Antoni informuje, że przepięknie prześwitujące przez chmury księżyc. No niby tak, ale jednak warto by pana synoptyka tak troszeczkę tak może szturchnąć mocniej w sprawie tych chmur, żeby jednak, no zobaczymy, co da się zrobić. Pan Adam, barmińsko-mazurskie, kłania się nisko. Niebo w pełni spowite chmurami. Tak też i dziś, tak też i jutro, tak też i... Dobra. Pan Mateusz z Kielc przy tostach, przy śniadaniu. No jakby nawet zapachniało, bym powiedział. Pan Szymon ze Słubic, pochmurno. Pochmurno, tak też ma być z samego rana. Także pan Gerard Kielce na nasłuchu, pan Robert już z takim piłkarskim nastawieniem przed trójkowym meczem. Pani Agnieszka wita serdecznie. No i próbowała swoich sił także w trzech szybkich, ale troszkę za późno. Pan Andrzej z okolic. No, rozgrzewka muzycznych szarych komórek. Bardzo dziękuję za życzliwe sygnały. Pan Paweł z Łosic o tym, że zimniej tylko plus 3. podbija stawkę pani Beata, dodając, że w Elblągu plus 4, a na pograniczu opolsko-dolnośląskim nadal bałwanek, mokro na podwórku, znaczy plus 8 z tym bałwankiem. Gdzie bałwanek, gdzie upały, to za chwileczkę sprawdzimy zagraniczną listę o budzności. Za 10 piąta. Cars on Fire. Sygnały zagraniczne. Sprawdzamy listę obudności. Między innymi państwo Ewa i pan Piotr zza Wielkiej Wody kłaniają się nisko. Słychać było nawet tę wodę. Słychać było. Bardzo dziękujemy. Spokojnej nocy. Dobrego dnia życzymy. Pani Ania Terc na słuchu o tym, że herbatka już na biurku, słońce za oknem. Czego chcieć więcej? Pozdrawiamy. Australia Zachodnia na słuchu. Finlandia dziś podwójnie. Helsinki to pan Artur. -1 i pełne. Nie. pełne zachmurzenie. Z Finlandii także, zaraz, gdzie ten sygnał z Finlandii? A, Turku, tak. I pan Sławek urlopowo tym razem z Finlandii właśnie. Kłaniamy się. Cieplusieńko w Barcelonie u pana Marka. Bezchmurne niebo, 14 stopni, a w ciągu dnia, jak podglądam do końca tygodnia, 22, 23, 23, 24, 24, 24. W słońcu. Chyba, albo może i w cieniu. Regan na słuchu i pani Beata, kłaniamy się. Łotwa tam minus 2, na Litwie w Wilnie konkretnie minus 1, to pani Marzena też przy porannej herbacie. Pan Antoni kłania się nisko, pozdrowienia z przyszłości, 6 godzin do przodu. Chiny też z nami i też na słuchu. Fionia i pan Sebastian Miedelfart, czujny, ciepło, sucho, nie pada. I tego się trzymajmy do końca tygodnia. A teraz zgłoszenie pogodowe o tym, że idzie zima, o poranku tylko 24 stopnie i jakoś tak ciemno. Pani Dorota z Dubaju też jest z nami. I jeszcze pan Tomek z Zatoki Perskiej kłania się nisko. Dziś tylko 25, ale w ciągu dnia będzie stabilne do 35. Spięty kotwicą, zamazany punkcik wielkiej powodzi głów. Nie chcę pytać nikogo o drogę, serce bije mu jak dzwonek na trwogę. Niestrudzony badacz własnych pragnień i snów. O, o, o, o, snów. Wielki mały człowiek, zalękniony tak, dumny jak pan. Wielki mały człowiek, prorok lepszych dni, niepewnych spraw, kobiece swej. Dobry Boże, Ty go Tu Trójka, Polskie Radio.